Desde Galicia escuchamos voces de trabajadores conmemorando su día, este 1 de mayo, y deseándoles a trabajadores argentinos que dure poco, que Milei dure poco. O día do internacionalismo proletario, xa me gustaría que todos os traballadores e traballadoras de todos os países se uniran contra o capitalismo salvaxe, que espero que teña o seu ciclo corto, que vai ser. Dentro de pouco tempo vai caer. E teño toda a esperanza que sí. Sí, sí. Así que ánimo, compañeros e compañeras. E como ven acá isto hoy? Como lo ven? Como pues é unha manifestación que se fai todos os anos aquí en Galicia para conmemorar este día. E vémola pues como a nivel de afluencia ben, como máis ou menos todos os anos. Pena que non hai unidade sindical, pero que é unha tristeza. Pero polo demais, os que estamos aquí, todos estamos unidos pola mesma causa, perseguimos os mesmos obxectivos, que acaba de expresar o meu compañeiro antes. Iso, levantamos a todos os traballadores argentinos un apoio, porque non teñen unha papeleta fácil nestes momentos, e que dure pouco o mandato de Milei. Sí, que dure pouco, sí. Gracias, compañeros.